إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعز. عباد الله، يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال رحمه الله: فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فالطاعة لا بد أن تكون خالصا لله، وأن تكون موافقة لأمره، فتكون خالصة صوابا. فمن هجر لهوى نفسه، أو هجر هجرا غير مأمور به، كان خارجا عن هذا. وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه، ظانة أنها تفعله طاعة لله. فينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الله وبين الهجر لحق نفسه، فالأول مأمور به والثاني منهي عنه. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، كما tulivyoagiza Ijumaa iliyotangulia kwamba leo ni mawaidi yetu insha Allah kuelezea الهجر المشروع. Ijumaa iliyopita tulielezea الهجر الممنوع المحرم، tukaeleza kwamba hiyo ni hijra iliyokatazwa. Haifai Waislamu kutengana kiholela kwa sababu katika sababu za kidunia. Tukataja dalili kadhaa za kuharamisha jambo hilo, isipokuwa siku tatu. Ruhusa yake ilitoka siku tatu. Leo tukasema tutazungumzia hajra nyingine. Hajra ambayo kwamba haina kipimo cha siku. Kipimo chake ni yule aliyotengwa kurudi nyuma. Hicho ndio kipimo. Tutamtenga atakapokuata uchafu wake ndio tutarudiana naye. Haina siku tatu wala siku ngapi. Hii ni ya kuendelea milele. Na hii hajra hii ndio wengi katika sisi hatuitaki. Bali twatahadharisha watu nayo. Twatahadharisha watu wasigurani hijra hii. Ala shaka hadha munkar adhim. Ni lazima ukemee munkar huo, kwa sababu hii, kama mtakavyokusikia leo, watu kutengana kwa sababu za kisharia ni ibada kubwa sana. Itakuwa wewe wakanusha ibada sasa. Msikia hapa maneno ya Sheikh al-Islam rahimahullah kwamba hili ni jambo Allah Subhanahu wa Ta'ala alimwamrisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alifanye kama ibada kama taa. Kwa hivyo kitu cha kwanza jambo hili ni ibada, ni taa, ni amri lenye kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ikiwa kifua chako wachukia hii, rudia imani yako vizuri, rudia imani yako ina kasoro, ina ishkali. Na haifai watu kunyamaziwa kuelezewa haya. Sisi tuna khiana kuwaelezea watu yale tuyatakao sisi, ambao kwamba najua haya hata kisimamishwa mimi simo ndani, na yale mambo ambayo kwamba yametangamana na sisi hatuwaambii watu kusudi. Ndio maana mtu atakuuliza wewe umezungumza watu kutengana kwa bati, wakifanya mambo, mbona wewe ukutangamana nao? Utajibu nini? Ndio wengi huikimbia mlango huu na wakiueleza kufinika finika maganda ili watu wasifahamu, na kuipinga kabisa kutolewa aqidatul wala wal bara kwenye mifua ya watu, na la shaka hadha munkar. Kwa hivyo leo usikilize, uelewe kwamba hijra hii ni ibada kubwa yuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza, ikiwa ni ibada lazima isiwe na time, kwa sababu ibada wewe ni kila siku atakiwa uabudu. Ndio hijra hii ikafanywa si siku tatu, siku nne, mwaka, mwaka miwili, miaka mitatu, atakapokuwata ile munkar yule, ndio sasa sisi tutarudisha kwenye kuzungumza naye na kuamiliana naye. Hili ni jambo jamaa halipingiki, hakuna za kulipinga, kwa sababu hadithi tele, aya za Qur'ani kadhaa zimeamrisha watu watengwe wakifanya munkar, wakifanya batil. Wazi. Kwa hivyo leo munisikilize kwa makini, mjue kwamba ukweli uko wapi. Haifai mambo kutanganywa, kuchanganywa, kufanywa hili na hili. La. Juma iliyopita tumeelezea kwamba watu haifai kutengana, maana juzi. Lakini ni kutengana kupi? Na huku leo ni kutengana kupi? Tega masikio yako sikilize haya. Ibn Taymiyyah rahimahullah asema, sikiliza maneno ya ulamaul Islam. Asema Ibn Taymiyyah rahimahullah, falhijratu shar'iyyah, kumtenga mwenzako kwa kisharia, ukamtenga kwa sababu za kisharia na ukamkata, hiya min al-a'mali allati amara Allah biha rasulahu, ni katika amal ambazo Allah alimuamrisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam awatenge wale waislamu wachafu, au wale waislamu walofaraga uchafu, mpaka wauwate uchafu ule au batil ile au munkar ile, yani ahlul maasi walofaraga maasi na munkarat. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliambiwa akae kando na wao, kuna kuamiliana na wao mpaka watubie warudi nyuma. Hii ni amal kubwa, asema Sheikh al-Islam rahimahullah. Na kila amal ina masharti, ndio mbele akasema fata'atu la budda an takuna khalisan lillah. Kwa hivyo wewe ukimtenga mwenzako ukamkata, ni umkate kwa ajili ya Allah kwa ikhlas, kwamba ile ni ibada wafanya. Ikiwa ni mambo masala yako ya kinafsi ya kishakhsi, wewe naye hapo haifai, itaingia kwenye ile hajri iliyokatazwa. Hii ni kwamba wewe umeamua kumtenga, kwanza ni kwa ajili ya Allah, mimi namtenga huyu kwa ajili ya Allah sana, ikhlas patikane. Wa antakuna miwafiqatan li amrihi, na umtenge kuna wafikiana na sunna ya bwana mtume sasa, kama yeye alipotenga na wewe utenge hivyo hivyo, uwafikiane pia na sunna ya nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha mbele akakutahadharisha, akakuonya, akasema faman hajara li hawa nafsihi, atakao kumtenga mwenzake kwa sababu tu ya hawa, mimi tu sijampenda, hawa ya nafsi tu, hai majuzu hapo, wala sisi hatungi mambo haya abadan. Kutengwa ni kutengwa kwa sababu za kisharia zikisimama, ama mtu kumtenga mwenzake li hawa, kwa hawa tu ya nafsi, au hajara hajaran ghaira ma'murin bih, ama akamtenga mtu hijra ambayo kwamba sio muafika li sunna, haifanani na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam hijra ile, basi huyo asema kana kharijan anha, huyo ashatoka kwenye lengo la ibada, huyo hafanyi ibada, sasa afanya mambo yake mengine, asisingizie hii ni hijra ya kisharia. Hiyo itakuwa ni hijra haikujengwa na sharia, haikujengwa kisharia, hiyo itakuwa ni hijra ya mambo yake mwenyewe, ni hajri ya mambo yake mwenyewe, au ni hijra ya mambo yake mwenyewe, ajua mwenyewe kwa nafsi yake. Lakini alhajru lillah ni paka ikhlas, kwamba mimi huyu namuacha kwa ajili ya Allah na nitamrudia kwa ajili ya Allah atakapokutubia. Hiyo ndo maana ya hajr shar'i. طيب بعد كueleza haya maneno ya Sheikh Islam hii mauhui ikhwa ni pana hatuwezi kwenda nayo juma moja hivi lakini tutagusa tu rumuzat eh kama mfano kama kukupa barabara kwa sababu mauhui haya ni marefu nitagusa vitu muhimu usikilize kwa makini kama muongozo kwa kwamba tutatumia kwenye maisha yetu hapa duniani hii hajri hii ya kisharia iko aina tatu hii kutengana kwa ajili ya sababu za kisharia ambao kwamba huku ndio ibada kumegawanyika mara tatu kwanza hajru rajuli mraatahu kuna mtu kumtenga mkewe kama hamsemeshi kamkata mkewe hii iko wala huwezi kuitoa iko imefanywa na mtu mwenyewe sallallahu alaihi wasallam wala hakuna mtu anaweza kuifuta kuiondosha haiondosheki wala haikimiliki ambao hatambui akapimisha miwani aangalie hiyo ni hajri ya kwanza mtu kumtenga mkewe akifanya sababu za kutengwa atengwe mwanamke mpaka ahisi unyonge atubie ndio urudie uanze kumwongelesha pili hajrul walidi liwaladihi mzazi kumtenga mwane weke tu nene tu kipendi changu kuna mambo hayo kisharia ni lazima utabikishe mahabba ya adl ya uadilifu kipenzi chako wa kwanza atakayo ni Allah na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alafu utaangalia mengine sio mwano hukeuka mipaka ya sharia yote na wewe ukitizie bado tu hujaamua kuchukua msimamo wa kisharia ambao kama wapasa hili pia liko haliwezi kutolewa hajrul walidi liwaladihi mzazi kumtenga mwane mpaka atubie arudi nyuma wala usiniambie mimi itakuwa hiye mbona masahaba walifanya kama mtakavyokusikia walifanya masahaba au watoto wao ni maji watoto wetu mdhahabu hawafanyiki hapana ni lazima mipaka ya sharia ya chungu yapelekwe vile vile sisi tu tuseme roho zetu hatuwezi tujue ni udhaifu wa kiimani tulionao sisi mwana ameparaga kila aina za bid'a kila aina za dalalat na wewe umeshindwa kutukua mawkifu la shaka hii ni dhaifu al-iman hii ni udhaifu wa iman ya tatu hii ndio yapigiwa kelele sana kuliko hizo mbili ambao kwamba vita baina ahli sunna na ahli bid'a vilitokea hapa zaidi hawataki watu wa bid'a hii kabisa nayo ni ipi hajru ahli al-bid'a wal ma'asi al-mujahirin biwe kugurwa utengwa na kuwekwa kando wenye bid'a na wenye kujitangaza kwa maasi wenye kuasi waziwazi hawa hukatwa wakatengwa mpaka wakatubia hizi ni aina tatu za hijra au za hajr ambazo kwamba ziko kwenye hajri zilizoruhusiwa kisharia zifanye japokuwa sisi kuzitekeleza hizi sidhani hapa katika sisi kama kuna mtu aweza kupata zote tatu kipata moyo shukuru lakini utakuta tumeoza ndo haya uyaonao lakini lau itawekwa dawa ya kisharia kwa watu wote si mmoja wao watu wote waamua kutekeleza dawa za kisharia wallahi tutarajia kungekuwa na khairi nyingi sana ingekuwa na khairi nyingi na mtu asitaka kufanya kujitokeza na maasi angefikiria mara mbili tatu aona jamii itamwacha lakini ukimwacha wewe moyo wawili haina athari kubwa haileti usaidizi mkubwa hii yataka umma malize hii kadhia wazi bali sasa mimi siwezi kuelezea kwa urefu kila kitu lakini nitataja moja na dalili yake ya pili dalili yake ya tatu dalili yake خلاص twende ya kwanza tumesema ni mtu kumtenga mkewe hili ni jambo ni ibada iko kisharia mwanamke akikeuka mipaka ya sharia mume ameruhusiwa kumkata na kumtenga na asimsemeshe mpaka atakapokurudi nyuma wala silale naye mgure japokuwa ndani ya nyumba wala tahajur illa fil bayt mwanamke haguri soko ndani ya nyumba muepuke tu lala kule lakini usimtoe hijra yako fanya naye lakini bado ndani ya nyumba wazi hili ni jambo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alilifanya mwenyewe qala al-imam Abu Daud rahimahullah fi sunani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hajara ba'd nisa'ihi 40 layla haya maneno nani Abu Daud rahimahullah kwenye sunan Abi Daud asema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwatenga akawagura baadhi ya wake zake siku 40 kwa makosa waliyofanya. Kwa makosa waliyofanya. Akaamua kuwakata mpaka siku 40 zikatimia. Ndio akarudi akaendana akaanza kuwaongelesha. Wazi kwa sababu wamefanya matatizo katika matatizo na mtume akaamua kuwatenga. Hapa kuna hoja kwamba itakuwa amezidisha zile siku 3. Kwa hivyo ina maana hajri hii si kama ile. Ile tuliambiwa tusizidi siku 3. Mbona yeye mwenyewe mtume amezidisha siku 3 mpaka siku 40? Ina maana hii yafaa, ile haifai. Wala haifai kuwaeleza watu kwamba yote mmoja itakuwa si sawa. Kwa hadithi za mgongana na hadithi ya zigongani. Kwa hivyo anayewaambia watu kwamba hakuna kugurana ni mrongo. Ni mrongo kwa sababu Mtume Muhammad alituonesha mfano kwa wake zake kwanza kuwatenga. Siku ngapi? Siku 40 kama alipopokea Abu Dauda rahimahullah kwenye Sunan ya Abi Dauda. Hii dalili yake iko wazi. Kwa hivyo ni jambo zuri. Mkeo akikeuka mipaka sharia, akikeuka amri zako, una haki ya kutumia dawa ya kumgura. Ukamkasirikia, ukamwonesha hasira mpaka atakapokusikiza na kufuata mipaka sharia ndio umrudie kumwongelesha. Eh? Tuweza? Hatuwezi. Na hili ndilo toto, haya yafuatayo ndio makubwa zaidi. Hii ndio ile rahisi na hatuiwezi. Haya hayo mengine tutaweza wapi? Twende ya pili. Hajrul walidi liwaladihi. Mzazi kumtenga mwana. Hii ni ibada kubwa ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala alituwekea. Kwamba mwana mpende kwa kipimo. Akikeuka mipaka ya sharia ni lazima utangulize mapenzi ya sharia kwanza, kisha mambo mengine yatakuja baadaye. Wazi. Kwa hivyo hii hajri hii dalili zake ni kadhaa, si moja. Mimi nitataja kisa hadithi moja tu. Hadithi maarufu fi sahihain. Hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Alimpa ripoti mmoja alikuja kuzungumza hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye watoto wake. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema tusiwakataze wake zetu wakitaka kwenda msikitini wakituomba ruhusa tusiwanyime. Mmoja katika watoto wake akamwambia babake kwamba wallahi tutawanyima. Kwa nini? Li'annahunna yattakhidhna dhalika daghalan. Wao watakuwa huu ni mlango wa fitna. Kwa ruhusa watakwenda kuharibu. La. Akamrukia babake akamjibu hivyo. Sasa huyu baba na mwana aliyomzaa aliyotoka mgongoni. Hakupasuka mtini huyu. Sasa ukisema tendi nyingi, tili hazishi. Lakini huu ni mwana aliyomtoa mgongoni. Babake alimsimamia, rai wa hadithi asema fasabbahu ibn Umar subbatan lam yasma au lam asma mithlahu qat. Alimtukana matusi ambayo kwa basikio nilishtuka ibn Umar yotukana hivi kwa ghera na ghera ya sunna ya Mtume. Kisha akamwambia, na imekuja riwaya inda Tabarani kwamba matusi yenyewe alimtukana alimwapiza laana mara tatu. Hiyo ni riwaya Tabarani imeonyesha matusi yenyewe alimwapiza laana mara tatu. Kwa nini amwambia? Na kuambia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipinga kwa rai zako. Kisha baada ya hapo akamwambia la ukallimuk, sitokuongelesha tena wewe. Sizungumzi na wewe, khalas, mimi na wewe kwisha. Sisi ingelikuwa hiyo hapo saa moja tu, ndio mara ya kwanza kwanza mnasihi alikuwa vile, alikuwa vile, eh, tini basi ndio tiwa domo mwingi, wala hakuna ilmu ndio hii. Ibn Umar akufanya hivi. Sasa nakusomea maneno ya Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah kueleza hili tukio. Sikiliza, asema Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah kwenye sharh ya hii hadithi, asema wa ukhidha min inkari ibn Umar, ukachukuliwa faida katika kukemea ibn Umar mwane. Faida gani? Ta'dibu, ta'dibu al-mu'tarid ala sunan bi ra'yi, utiwa adabu mwenye kuipinga sunna kwa rai yake, utakatili adabu. Na miongoni mwa kutiwa adabu aiza kuchapwa, aiza kugurwa, ya kama alivyofanya ibn Umar kumfanyia mwana. Kisha sasa ibn Hajar wa ala al-alim bi hawa, vile vile kuna faida kwenye hadithi kwamba mwanachuoni pia hutiwa adabu akifuata hawa yake ya nafsi, yani ukatwa katengwa mpaka atakapokurudi kwa sunna. Kwa hivyo hii ni amri imewatanganya wote, wao na msuuiwa, wenye elimu na wainga. Wawe bye, asema na mwanachuoni pia hutiwa adabu akifuata hawa ya nafsi, atakatiwa adabu, fundishwe kufuata sunna ni hivi. Kisha asema wa ta'dibu ar-rajuli waladahu, na faida nyingine hadithi ni kwamba mtu ni sunna kumtia adabu mwane wa inka na kabira, hata kama beberu kubwa nimeje kutoa na ndefu. Nisema ni mtu mzima bwana, amefika miaka 18 tena shapata kipande, ashatoa kipande, sasa ule haingiliwi. Haya ni mambo ya gharba, si yetu bwana. Yetu mtu humfundisha mwane mpaka akatoa mbi kayuku, naweza nusa kumfundisha na kumtandika ukitaka. Sasa na ni katika adabu za kumfanyia mwana, asema kama alivyofanya Ibn Umar kumgura. Kwa hivyo mtoto hata akiwa mkubwa utiwa adabu, akikhalifu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa idha takallama bima la yanbaghi, na akizungumza maneno mabaya ambayo hayapaswi kisheria kuzungumza, atiwe adabu hata kama ni mkubwa. Faida nyingine amalizia Ibn Hajar asema wa jawazu ta'dibi bil hujran, na kwamba yafaa ni katika adabu za kutiwa mtu ni agure, atengwe, akate. Hii ni katika adabu, katika adabu. Kisha sema kama waqa'a fi riwayati ibn Abi Najih, imekuja kwenye riwaya ibn Abi Najih an Mujahid an inda Ahmad fi Musnadi, kwamba Ibn Umar amwambia nini, fama kallamahu Abdullah ibn Umar hatta mata, hakumwongelesha tena mwane mpaka akafa. Sisi twaweza biri biri tutoke mmoja mzazi mwenye mfano huu, awapi wapi? Ndio pale tukiambiwa sisi tufuate wale masahaba hutoa madharao maneno kipuzi, kudharao manhaji salaf, tukaona ni manhaji gani? Ina wanaume sawa sawa, shekhi, ni manhaji iliyopata rijali ya kuipeleka mbele. Wewe wallahi huwezi, tabaki lakini mwanangu lakini yao basi, ndio sisi tulivyo. Lakini masahaba hayo yote walikuwa huweka nyuma, mwanzo akaweka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbele na Allah subhanahu wa ta'ala amri zake kwanza. Kwa hivyo hii ni dalili ya hajri aina ya pili, ambayo kwamba mtu kumgura mwane. Ya mwisho, hajri ya mwisho ni kugura ahlul bid'a, hii ya tatu, wal maasi, waliojitokeza na maasi waziwazi, hawa hutengwa wakagurwa wakakatwa mpaka wakatubia. Na hii dalili zilizokuja kwenye kifungu hiki ni bahrul la sa'ila la. Tukianza kuzitaja dalili ya kifungu hiki mpaka baada salatu al-asr zitakwisha, tutakuwa hunukutu, maana ni nyingi kabisa, kwa sababu wapotevu duniani ni wengi kuliko wema. Sasa lazima zitakuja kalamu nyingi kuhusu ahl al-dhalala wal-fisq wal-mujun wal-shahwa wal-bid'a. Hawa ni watu wabaya sana kwenye jamii. Na mimi mwisho wa khutba ya pili nitawanukulia maneno ya ahli al-ilm kuhusu hawa watu, ndio mjue uharibifu wanaosababisha hawa, hata afadhali uharibifu wa makafiri mara mia. Hawa wamevuka mipaka, tamtasikia. Dalili ya jambo hili ni aya, mimi nitataja aya moja na hadithi moja tu kumalizia hii. Qala Allah ta'ala wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar, al-aya. Hii aya Allah subhanahu wa ta'ala amkataza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umma huu kwamba msimailike mkawafuata wale madhalimu, mkienda na nyinyi mkafikwa na moto kama atakavyokuwafika wao moto. Mkifuatana na wao, wao kichomwa na nyinyi mtachomwa. Sababu nini? Mumekwenda kwao, rakantum ilaihi, yani miltum, ulimailika na wao, mkaenda na wao mkafuata kwenye manhaji zao. Kwa hivyo hii aya yakataza. Sikiliza mufassir asema, الحافظ الإمام القرطبي رحمه الله في الجامع لذا سمانين. والصحيح في معناها قول الصحيح قوس معنى هي آية نيني أنها نقوم به آية دالة يدلش على هجران أهل الكفر وتنغى نقوى كمبال نقوى غورة وثوم كثير وتنغى نقوى كمبال أهل الكفر. Allahu Akbar. Hawa wanafikiri wakifufuka saa hii wakiona Waislamu hawatoki makanisani watashtuka. Hizi aya usomewa nani? Maduko? Kumbe usomewa watu wenye kusikia. Tayib, kuwagura ahlul kufur wal maasi, na wenye maasi pia, min ahli albid'a, katika watu wa bid'a, wa ghairihim, na wengineo wenye maasi ya mengine ambao si bid'a, hawa wote uwe kwa mbali. Fa inna suhbatahum, kwa sababu mtu kusuhubiana na watu hawa, imma kufrun, imma ni ukafiri au maasiya, ama ni maasiya. Idhi suhbatu la takunu illa an mawadda, kwa sababu ukisuhubiana na mtu haiwezekana isipokuwa kwa mapenzi, lazima umempenda kwanza alafu kawa rafiki yake. Kwa hivyo angalia wapenda nani, usipende ahlul fisq, والضلال والشرك والبدع وكان وكفيكوا على النار كما كفيكوا على واو سوري هي ايه iko wazi na tafsiri umeisikia hiyo al-Qurtubi rahimahullah. Dalili moja tu ya mwisho ya sunna kumaliza kifungu hiki ni kwamba katika sunna ziko hadithi nyingi sana kuthibitisha kwamba hawa watu hukatwa mpaka watubie. Hadithi maarufu sote tunajua si sahihain hadithu Ka'b ibn Malik. Mimi sasa nawasomea maneno ya yeye mwenyewe Ka'b baada ya mtume kumkata na masahaba wote kumkata. Sikiliza Ka'b asema nini. Yeye mwenyewe asimulia alivyofanywa na mtume Muhammad na masahaba. Asema Ka'b walipokosa kwenda vita, Tabuk wakakosa kutoka. Asema Ka'b rahimahullah radiyallahu anhu wa naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an kalamina. Mtume Muhammad sallam akakataza watu wote wasituongeleshe sisi. Alokataza hivi nani? Ni Mtume Muhammad sallam. Wewe leo hebu kataza. Mwambie mtu usizungumze na ahli bid'a. Utasimamishiwa dini nyingi kabisa kama ulile na kufuru. Lakini hizi hadithi sijui hawa watu wakipita hupita vipi? Utastaajabu maana ukifungua vitabu vya hadithi hizi. Lakini sijui kwa nini vichemsha vifua. Ukizungumza mambo kama haya na watu wakifuata watu wakorogeke. Hii ni kuonesha sisi hatuna imani thabiti. Kiguswa kidogo wewe yumba yumba ujipa kulekea. Na hadithi ziko wazi kama hizi sasa. Kaaba asema Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliamrisha watu wasitusemeshe. Fajitana bana nnasu. Watu wakatepuka wote. Wa asema wataghayyaru lana wakatugeukia wakawa hatuongeleshe. Hatta asema Ka'b hatta tanakkarat li fi nafsi al-ard mpaka mimi nikaiona hii ardhi yote ni geni ni mpya si ile ardhi ninayojua kila mtu anikimbia sababu mtume ashamrisha sallallahu alaihi wasallam. Kisha asema Ka'b fama hiya allati a'rifuha nikaona hii ardhi sio ile ninayojua nyingine. Falabithna ala dhalika tukabakia kwenye hali hiyo ya watu kututongelesha 50 laila siku 50 mpaka toba yao kushuka wa ala thalathati alladhina khulifu al-aya. Kwa hivyo walitengwa siku 50 mpaka dawa yao toba yao kushuka. Mtume sasa akaambia watu sasa endeleeni kuongelesha Allah shawatubia. Lakini kabla ya kutubia waliwekwa kando kwa sababu walifanya maasi, walifaraga maasi katika maasi. Mtume akaamrisha khalas moja kwa moja mpaka Allah alipoteremsha toba yao ndio asema watu wakarudiana na wao. Kwa hivyo dalili ziko nyingi, tutosheke na hiyo aya, tutosheke na hadithi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani lima fihi min al ayat wa dhikr al hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد أحبتي في الله تتماليز هذه موضوع إن شاء الله وقوة تجية تتجى منينو مويل إن شاء الله يا علماء مويل كشك علماء الإسلام وإلا كلام أهل العلم ziko nyingi kuhusu hii masala. Tutatosheka na mbili insha Allah kulingana na wakati. Taanza na maneno ya al-Imam Ibn Muflih rahimahullah fi al-adab al-shar'iyya. Asema al-Hafiz Ibn Muflih rahimahullah kwenye al-adab al-shar'iyya yusannu ni sunna. Kwa hivyo ni amal ukifanya li ajli Allah utapata thawabu. Lakini ukimtenga mwenzako kwa mambo mengine ya nafsi hiyo hiyo sisi hatuzungumzii hiyo, hiyo ni haramu. Umtenge kwa ajili ya Allah ukitarajia na thawabu kwa kile kitendo chako cha kumtenga yeye. Hii ndio tunataka. Hii ndio ibada kubwa. Ndio akasema yusannu ni sunna hajru man jahara bil maasi, kumtenga na kumkata aliyojidhihirisha na maasi. Akajitokeza na maasi. Al-fi'liya maasi ya vitendo, wal-qawliya na maasi ya maneno, wal-i'tiqadiyya na maasi ya kiitikadi. Yani mwenye maneno mabaya, maneno ya munkar hutengwa. Mwenye vitendo vibaya vya munkar hutengwa. Na mwenye itikadi mbovu ambayo kwamba si itikadi ya ahli sunna salafu salih, huyu pia hutengwa. hutengwa mpaka akasafisha itikadi yake arudi kwenye manhaji salaf, ndio hapo tutamrudisha. Haya si maneno yangu mimi, na wanukulia, sio tukitoka kule tusikie khatibu asema, khatibu asema. Pana lazima tupeleke kitu kwa uadilifu ya mimi na rudi kwa kaangalia haya maneno kwanza yako, watu ufanya hivi, sio wende umbandike khatibu maneno akhtiula khatibula asema asema nini, na mimi na wanukulia maneno ahli ilm. Sasa vile vitabu viko kwenye mashalif, kazi yake nini? Fanya nini? Usome ufinike urudishe, ama uje uwasomeshe watu? Kwa hivyo lazima tujue uslubu jamaa ya kwenda kuhadithia mambo uliyosikia, ipeleka upeleke vile vile, au utaleta tashwishi kwa jamii. Wa hadha ma yanbaghi, mtu huwa ana nia nzuri ya kunukuu ilmu. Tayeb, mwisho nitamaliza ya maneno muhimu sana sana ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Nasikiliza kwa makini, ameleta hii masala au kawazungumzia hawa watu kwa uslubu jayyid, jamil jidda, rahimahullah rahmatan wasi. Ndio hawa jamaa Sheikh al-Islam huwa kwao wamchukia sana, kwa sababu wajua Allah subhanahu wa ta'ala alimpa ufahamu huu alim, ufahamu wake wa hali ya juu, akizungumzia kadhia. Subhanallah, subhanallah, ajib, rahimahullah. Hii ni fadhili ya Allah juu yake alimpatia. Asema rahimahullah Sheikh al-Islam kwenye majmuu al-fatawa, raddan ala ghulat al-mutasawwif, alikuwa yuwajibu wale walobobea kwenye usufi na ukhurafa, wale migogo ya misufi, alikuwa yuwaradi yuwajibu. Sikiliza asema nini, sikiliza vizuri. Asema Sheikh al-Islam, fa inna dararaha ala al-muslimin, madhara ya hawa mutasawwif kwa waislamu a'dhamu min darari as-sumum allati yakuluna, madhara yake ni makubwa kuliko hizi sumu zinazoliwa. Madhara ya usufi kwenye umma ni makubwa kuliko kula sumu, madhara yanaletwa na kula sumu. Wala ya'rifuna annaha sumum, na wengi hawajui kwamba itikadi hii ni sumu. Huwa wengi hawajui, kimwambia mtu atakasirikia, na kweli rahim amejua kwamba wengi hawainga hawaelewi kwamba hii hushinda sumu kwa uovu wake. Kisha akasema wala ya'rifunaha annaha sumum, na wengi hawajui kwamba hii ni sumu. Wa a'dhamu min darari as-surraqi wal khawan, na madhara ya usufi ni makubwa kuliko madhara anaoleta mwizi na wenye khiana. Mwizi atakuja pia mali tu, atafanya lile jini afanye zaidi ya hilo. Sasa asema mbele, baadaye asema fa inna haula, hakika hawa aliwataja kina wizi na wengineo, ghayatu dararihim, ukomo wa madhara yao, mautul insan, ni mtu aweza kufa kama sumu, kula sumu utakufa, madhara yake ni itakuua ile sumu. Au dhahabu malihi, au ni mali yako yapotee, mwizi atakujepea mali. Tayeb, asema hawa misiba yao iko, fahadhi musibatu fi dunia, huyu mwizi sumu pia itakudhuru, lakini kwenye mambo yako ya kidunia tu, dini yako iko sawa. Haya ndo madhara ya hawa sumu na mwizi. Kisha akwambia wa qad takunu sababan li rahmatihi fil akhirah, na kule kuibiwa mali na kufa kwa sumu kuweza kuwa sababu kwenda kupata na rehema ya Allah kesho akasamehe, kwa kula sumu au kuibiwa mali kenda ukalipo kwa rehema kwa kufuriwa madhambi yako. Hasa sikiza hawa wengine aliwazungumzia yeye, amma haula, amma hawa ahlu sufa wa tasawuf, ahlu tasawuf, asema hawa kazi yao nini, fayusquna an-nasa sharaba al-kufri wal-ilhad fi aniyati anbiya'i Allah wa awliya'ihi. Allahu akbar, wallahi wufiq, aliyafikiwa kutoa bayana hali ya juu sana, aliwatambua vizuri sana watu. Asema hawa ahlu sufa at-tasawuf, hawa misufi, midogo ya misufi, kazi yao nini, yusquna an-nasa sharaba al-kufri wal-ilhad, huwanisha watu maji, maji yenyewe ni maji ya kufru na ilhad, fi aniyati anbiya'i Allah wa awliya'i, chombo cha kunishia maji ni chombo cha nani, anbiya Allah na mawalia, yani sura na kuletea ule usufu utamwona yeye wali kilemba kilo 10 namna hii, na ukiwa sura za wali, sasa ile sura anayokupatia alafu kile kinwaje na chukuia kwa fasahia, na yeye amekuja na vazi zuri lakini kiwali kabisa, lakini maneno anayozungumza ni dhalalat bal kufrun wa shirk mengine, nasallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo haa ndo kazi yao. Asema fayadkhulu ar-rajulu ma'hum, mtu aingie na wao ndio wasikize, ala an yasira mu'minan waliya. Yeye atarajia kusikiza atakuwa mu'min na yeye atakuwa wali kama yeye. Mtu akenda kimsikiza atarajia atakuwa mu'min na atafaidika pia apate wilaya kama yeye. Kisha kumbe fayasiru munafiqan aduwwan lillah. Yeye atarajia kwenda kuwa wali, kumbe ameiona amegeuka, amekuwa mnafiki, amekuwa adui ya Allah subhanahu. Wallahi amewaeleza bayana ya hali ya juu. Na mtu wa bid'a yoyote, sisi lazima awe sufi yoyote, mfano wao ni huu. Atajitokeza hivi mwema mkubwa, kumbe chini akunuisha upotevu. Mtu asimame msikitini, mimi naambieni, asimame msikitini hukutubu, awaambie watu kwamba wali fulani alikwenda Madina kumzuri Mtume sallallahu alaihi wasallam, mara mkuta binti yake Mtume Fatima mlangoni, amwambia rudi, babu yangu leo, babangu hako hapa kaburini, simzuru leo. Amuuliza amekwenda wapi, amwambia amekwenda sijui wapi, sehemu nyingine karibu na Tarimu huko sehemu za Yafa, amekwenda kumtembelea al-Hajj, amekwenda kumtembelea. Nasallallahu alaihi wasallam, nasallallahu. Hii nini maana yake? Na mtu muammam rajul zimwana mashallah lihya kadha, ndio alisema Sheikh al-Islam, al-zahir wewe utakwenda kumsikiza watarajia uwe wali kama yeye, kumbe utakuwa munafiqan aduwan lillah. Na sallallahu alaihi wasallam, chungeni, hakuna mwizi hatari kama anayekuibia itikadi yako na manhaji yako. Hawa ni wizi waovu sana, ndio maana hutengwa kisharia. Mpaka haya maneno, hata nani mwenye hata elimu akili, nani atakubali kwamba maiti yatoke akwambia wewe babu babangu hako, yeye unaenda wewe siku nyingine? Ha, mambo yanadisha, mambo yenye akili kama zungumza. Kwa hivyo leo yamekuwa mjini, ndio haya anenayo Sheikh Islam, ha madhara yao ushinda sumu, hukuua kiitikadi ukakufanya mayyita la taisha ya. Kwa hivyo jamaa, hii mada ni ndefu, tutosheke na haya machache insha Allah, na mtu akitaka kufikisha afikishe hivi hivi, wallahi alhamd, ruhusa fikishe popote, lakini mambo ya mengine mengine mayabari. Hii nasiha kubwa tunasema. Maana kesa nyingine mimi napata maneno mengine hata nashtuka, hata sikuyazungumza kwenye hotuba. Je, mtu kusimulia huko nje utashtuka? Tukua hivi hivi na nukuu hivi, na atakao tampatia vipi huko kwetu? Siku ya kwa mimi haya maneno. Kwa hivyo ni ima tuyataka au hatuyataki. Lakini mtu asipinge kwamba hii ni haki, hii ni haki, hii pingiki. Tukome hapa insha Allah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aafina wa ahfazna wal tubina wal muslimin. Allahumma aghfina wa iyyahum sharra masa'ib ad-dunya wad-din. Allahumma ajjal bi farajika alayna wa ala kaffati al-muslimin. Ibadallah, udhkurullaha dhikran katheeran, wasabbihuhu bukratan wa asila, wa akhiru da'wana alhamdulillah.